اے رب زمنگا دا تربیت زمنگا کا توی کبم بانی پورا فوار او فریز فراغوی دا گوڑی تشورو تا دلوخی تشورو تا مانستا خدانو کی چی تسا گرونه دی اللہ طول پا منگا بانی را توی کبنگا دیر بیوسو دکمن دیر ضرور دا طول سا گرونه دیر پار ویل دی چی دشمن مقابل دیر گران دا اللہ افرغ علینا صبران کامل صبر وثبت اقدامنا اللہ زمان پہ پدی مقام کی کلکے کا اومد برے لکم اللہ پدی قوم کا فربانی وانصرنا علی القوم الكافرین برے سال آس کے پیغمبر دعا کے انتحلک حاصل صحابہ فلن توبدہ عبدہ نیکان بزرگان حل تکیم دا دعا کے پہ زمان کلائی کچھ کو مخ کے جی پر اس روستو چا تلا نیسی اللہ دعا قبول کر فہزمو امید اللہ مات کردو کافر پہ اجازت اللہ بانی پہ توفیق دا اللہ باندی وقتل داود جالوت اللہ تا دا جہاد مسئلہ دا سخ وقت دا دا سخ محبوب دا چھ شروع کی نو گوٹ پو گوٹی بیا کئی گوٹ پو گوٹ پا احکام کی بدا نو مجھ پا قصص و پو واقعات کی بدا نو مجھ پو چھ جہاد مسئلہ دا شی اللہ ٹکی پٹی کی باندی بوئی بیا پا پیزائی کئی دیتا سا جت تے چھ جالوت داود مرکو خو ما تے اوکڑا خبر اخلاص ہو رکھا نا اللہ تدا محبوب دا نو خبر ذکر گئی بلا دا چی بہادری کرلا خون دا دیرا بہادری کرلا نو بہادری بیان کا عمر صاحب تا دا خطنا از میدان دا جنگنا کمانڈر جواب لے گا خطے لے گا چی من کمزوری دشمن ضرور دے مولا مدد راو لے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دعا خونو تو کل اللہ بانی حمد جوڑ کئی آیتین کامل جوڑ کئی سنت خلاف ہونا کئی آدرے تنے اولاو لے گل درے تنے درے میں دورو لے گا دا یو پزر دا بل پزر دا بل پزر درے زر تنے میں دورو لے گل درے تنے لے گل جبہ حضران دا درے زر دی دا اولی دا پدے ہو جبان دی چاہو کی دا جہاد ما دا و جذبہ اما حارت جاتو دا میں دورو درو فہزمو بہادرانو کنا میں بہادر توصیف کا عمر صفت کی دا یو پزر دا بل پزر دا بل پزر باندھی صفت لکڑ لے دا شنت سیف من سیف اللہ پیغمبر علیہ السلام صفت کرے اخذر رہا تو سیف من سیف اللہ اللہ چرا پکا قربان نے اللہ سرگند کرا نہ قابل لائق کے کار کرے دا صفت کا تشجیع کا اس زمانے کیوں کوئی پلان کرے تمہارا بسالت ورکڑا بلتے اگر نشان دا امتیاز ورکو ابلتے نشان اور ابلتے سے ورکو دا نشانو نا صرف رسمیت تے دا اگر دا کمال اقرار ہوکا چیزا دا دی کمال خواہن کرے دے نو داود علیہ السلام تذکرہ اکڑا داود پلار میشا او دا دشپگ یا ورنا دی جہاد کی متطورین کی روان دی داود علکو خپل مار سرو گل گزو سرو چیزا مخلوق کوری چیزا روان دین دل شوق ورا دی جذبار آلا یہ زوری جاد لنا زبا گلی ترو دی روان سو لار رو تو ویکارو کا ویکار کم کنا جاد لزم روان سو نو خلق دی جادود تذکرہ کی لکا دیکن دنیا کی چیزا بوش دا تذکرہ کی ورخطا دی ویدہ تا سو جادود جادود دا تو ویغر کافر دی رانی ویغر پا ما اگر مدل زم گزار کم جگہ ما تا پر دی نر خبر ہو کنا ادیو نر زوان دخلے خبر ہو دا خبر ہے امیر تو رسول سلطان تا تالوت تا یہ والک دے اگر دا خبر ہے کہ تالوت بزا مرداروں وی تا شورا ہو لے مان رائے اس وی تا سویل دی وی دا جالوت بزا مرداروں دل اگر خوشحال شو او دا اتویوی چکتا جالوت مردار کو نظب تالا وعدہ کن خپل لور بزر کن اگر جالوت دی مردار کن تا قابل سر از بتا دان سر پا حکومت کی شریک کن ویده غستا خود خود بے وجن روان دیست میدان تا روان دی اگر خود دوری بیزی سا تلی دو گتو دو بشتو خمرانه و گزاری نخطا که ده مرچوان و سخوا مرچوان و سخوا نو کتا کتل گتا یو کتا لفاک اک روان جیب کی وقت والا یو توغنده پیدا کن روکی سخه کلینده خکاری کنه دے ٹکٹ دی گٹی گوری دی گٹا گیا نظر رواق نہیں ہوئی پو کی جیب دیوا چی نو دے او توان دے او چت کے روان دے ارتے اسے گوری او توان دے بل راو چت کے نو درے میرا چت کے درے توان دی خپلا کسوڑا کی واچ ہو رسیدل نظر نیت کہے کہ تالو جالوت وجنم کنا جنگ سروش جالوت غرا چولنا صفائر ٹوٹے ٹوٹے یوبل پوری کرے کی کڑی دی سر یہ ترگندی دی انور ٹول کو اس پانے کے سشے پاغمانی نہیں ترخی گی آہینی جے کٹونی ہے چول گی بولے پہ ملے گی تورا پہ کار نکی غشے پہ کار نکی اور مین کی گر گی پاس بانے سو ہانی گی تو روب بانے مسلمانان یہ رہی اور دے پہ انتظار کی دے داود پہ انتظار کی دے دے گردے درہ گردے دے جنگ سورو دے نہ دے پاس بانے پہ ہوزے کہ پہ منڈا سی واپس کی دے کہ واپس کی دے نہ دمک نہیں لین دغا بیرتا سو ٹوٹا بیرتا سو آگا جو تا تیار اللہ علیہ چکانے رکھنا کہ اس سرگو علیہ وشتا مازغو لہو بولی دا ٹوپ غور دے پہ میں تھی خلق او دنگا لمسلمانان و پسیشو ٹک ٹوکی کردہ جالو تھی مردار کر جو چوغنجی سخا پاتی اگر آپ کو کسوڑا کی پراتی پیو مانے کارو سن جن سلا لزوم ویسے زیادہ کنا نقصان را دی بیر تا چرا للا او سا اگر توالوت تا گوری توالوت بلکو آپ گوری او سیوس بلا لوادہ کی کنزوانا لکتے و پیغمبر نیدے لگا آگا خبر دا دا سی سو پیر تا را تا سنگی لئی وی نا با بل طرف تا کتل یو دلا چی برابر شدو تا توغنجی وی ما یو بم میزائل میں اولو ذل لے دو دا دری دو را سغدا جی پراتی بھی خیر بھی نیشتے گوارے اگر جو ذر خلق راو خوادے اولو کو ایو بیا بزر باشرائی کیوں بھی سوار کم اللہ انتظام کو دا غیبو بنی اسرائیل طول متفق شو پدا چنگ لدا لگ پاکچا پکار دے امیر منگ لدا پکار دے طالوتم بس صحیح پری خود را آگر امیر شو طالوت دا پختنو نکلے پا دنیا بادشاہی او خدا بانی مرگو نکلی بی لوزی بی ادباری پا طالوت کی پرتو آگا پختنو کرا غلہ زبو را جولانیم زبو پختنی ما فکر کوایا سی تا زبو چی مولا دا پختنو باز پختن سلزائی ما خود دا خطا که دا شیر آگل دے خدا و لور بادشاہی مملکت بانی ارت کئی ارت تا تیاری اللہ آگا بادشاہ کر دا طالوت داود تذکر رکا کئی وقتل داوود جالوت وقتل داوود جالوت مردار کا داوود جالوت کافر ورکا اللہ دلواد سی ولی حکمتا پو ادم والک دا جہان بانے علی حکمتا پیغمبری نبوت چلی خود تداغی چل اللہ اختل چل خود سیت خودلی سورت انبیاء کی علمنا صنعت لبوس لکم لتحسنکم من باسکم فال انتم شاکرون اللہ تا دا جنگی جامعی دا جوڑو را چل خود را صنعت لبوس از صورت سواد کی وی داشن تا صورت سبا کی نور صورتون کی وی ویده تا منگا خون کرد و قدر فی سرد انیعمل سابقات و قدر فی سرد جوڑوا دا کمیسونا آهینی کمیسونا جوڑوا قدر فی سرد سابقات ان کاملات پورا جوڑوا چه تنگی نی تنگی بیاو پا کلاس پرشو خودو لکنا نو برابر جوڑوا آرت جوڑوا و قدر فی سرد کڑے والا پاندازہ را والا دا سن کی او کڑے گھٹا دا بلا والا دا گھٹا کی بغشے نے نوزی گھٹا ون نوزی قدر فی سر علم ناو اللہ موت چل خولے ہو اب یادا ہوئی قدر فی سر کڑے یوشان را والا انیم السابقات معلم دا جنگی جامی او دا حربی آلات سوک دے اللہ رب العالمین متعلم سوک دے داود پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دا جنگی جامع او دا حربی متعلم داود علیہ الصلوۃ والسلام معلم اللہ رب العالمین قرآن ذکر فحل انتم شاکرون اے تاسو اے دی قدر کون کی داود تما چل خولن تاسو دی قدر کے فمخ نورن تا جوڑی کئے نور نی جوڑی امریکی دسی جوڑا کا امریکی دسی جوڑا کا امریکی دسی جوڑا کا تا دالا تا بکی تشاہ جوڑا کا کانا حالی کتاب کی ایسا جوڑ کرے علمنا و علمو مما ایسا ولولا دفع الله الناس اجلی دل فسادیان اللہ پا کمزور و ناتوان ختم کرو جالوت اللہ رب العالمین دیو اولنی زوان چی تریننگ دا جنگ دا حرب لاندے کئی داغا پلاس اللہ غم اردار کرو ام املکت و بات شئی اللہ ورکو نو دا اجلی دل چی فساد ختم کرو او پا علاقہ و پا ملکی امن و امان راو لولا دفع الله الناس حکمت دا مشروعیت دا جہاد اول زلبان جدا سوا نورم را دی حکمت ترے چی ملک امن و امان را شکر فساد ختم شی، امنیت قائم شی، اور امنیت دا نفس امراشی، وینا امنیت دا عزت امراشی، امنیت دا عفت امراشی، دا عرض امراشی، امنیت دا نصب امراشی، دینا ختم شی، امنیت دا دین امراشی، امنیت دا عقل امراشی، دا دماغو کہ دا نئی جوارے سراب بشوروشی، ہیروین بشوروشی، ابل سبلا بشوروشی، دا حاجیات طول دا بندہ دا ضرورتوں دینی دا ضرورت تے بے دا جہاد نے حفاظت نہیں کی، نصب دا ضرورت تے بے دا جہاد نے نصب حفاظت نہیں کی، دا شانتا عزت دا ضرورت تے بے دا جہاد نے دا عزت حفاظت نہیں کی، دے تیرے قبان دے عقل ضرورت تے بے دا جہاد نے دا عقل حفاظت نہیں کی، دا امنیتون طول کر راضی نو پا جہاد باندی رہی دیو جنی ذکر کر کنو یا لیرے کول دا اللہ دا خلقو انناس خلق یعنی بیدینا بازان بے باز زنی دزونا پا زنون رو باندی دیندارو پا ذریعہ باندی بیدینا نختم ہو رہے دا مجاہدینو پا ذریعہ باندی ناکار نختم ہو رہے لفاسدات اللہ رضون ملک با طول تباش ہے طول با فساد ہو دین پاکستان کے فساد طول دنیا کے فساد نرے جہاد نشتے چھے جہاد شو فساد با ختم شو کور پا کور کافر با اللہ سوڑے لے شی ذکر وزمون فقاہوی اتفاق دے دا فقاہو پا دے باندے چھے جہاد اسلامی مملکت باندے فکال کی کم نہ کم دو ذلہ قول ضروری دی سیفی او شتوی پا جینی با گرم ملکونو دا کافر طرف تا جہاد کے او پا یخ وونی با یخ طرفونو تا جاہدین دیگی سائفا و شاتیہ دا دا دے دا پارا اگر کا پخبل دے کی پارا مناسی وہ مسلمان وہ پسی دی چی پو دو مسلمان رو بھی پی او کسیرے دے غلے کی نی ناغا پی جگر ور کی گی دے ہو جنی جہاد بکی مسلمان حکومت تنو بانے کم نہ کم پکال کے دو آر جہاد ضروری دے دا دے دا پارا بخلق دے گی اور فساد ختمی گی پدے بانے اچھ دا گا نہیں نورو فساد رازی اللہ میں ربانی اکرلا حکمت سبحان کر اصلاح دا ملک او امنیت را وصل اگر کل اصل تن کسان پا گیتا ہوئی لیسی خدا غو پوجہ باندی با لکا کینسر شو اللہ سے دا با غز سی و نور تانا با محفوظ پا دیشی سشی دے جہاد امر حق را نقش حق را ہم با امر حق شکن برزجاج دوست سنگ دوست زن دا اللہ جور کرے نقش را اللہ کان الاس کی در کرے وی او ول زما پدی کان در زما جوڑا کرے نقشہ ول ختم کا نقش حق را ہم با امر حق شکن برزجاج دوست سنگ دوست دن حکمت پکے تے اصلاح دا لیکن اللہ دے خواند میں ربانے لوئی جہاد مقرر کو علی فضل علی العالمین پٹول مخلوق بانی دائمی بیر ذو فضل علی المؤمنین ذو فضل علی المسلمین نو ذو فضل علی العالمین دا کافروں پر ایک امن و امان دے دا شریعت مسئلہ کی کہ جلوسن و اطل موسیقم تورا پتے دا اطلاع سا تغیر مسلمان و سر روان و سکان و دا خیلہ کی خلق و تغیر ادا سکے دا اخو مسلمان اسلام رو لی کنا وی دو چکم اسلام رو لی اگر که زمان گم خیر دے پا دیو اوس که زمان خیر دیشتی اچکم اسلام دو رو لی دا وصل غاری اگر که زمان گا عزت تے زمان خیر دے بکیتا زمان گم دا اسلام غارو اور خیر سر پتہ بدت ہے صوبہ سرحد اسمبلی کی انجوان دے اسلام دے پار وفر کر لے اقلیتوں دے اسلام دے پار وفر کر لے اور فکرم دے او چکم مسلمانان زانتا ہوئی او دعویدار دے اسلام دے اغود سے کری دی پتہ اولا گوئی چھے سوئی کری دی امر حق را ہم با امر حق سکن لیکن اللہ علیہ خاندمی ربان علیہ ذو فضل علی العالمین ابن کثیر وئی البدایہ و النہائی کی لولا اقامت الملوک حکاما علی الناس لاکل قوی الناس ضعیفہم البدایہ دویم جل لسم مخبان دے آن دا مہربانے لے دے دیو جن خلیفہ مقرر کی خلق تے مقرر کے بادشاہ خلیفہ مقرر اول پا خلق فرض دی او دا خلیفہ مقرر اول رحمت تے دا اللہ طرفنا افضل دے دا اللہ طرفنا پدیبانی پا ملک امن و امان راضی کفر پا غلبہ کے لئے اللہ بھائی کمی دا چی بیان چو تا دا حکمون دا اللہ پدر عنوان بانی بیان کمنگ تا تا بالکل صحیح یقیناً تا دلے گرے شونان دا اللہ پدغ مسئلہ بانی پدی مسئلہ لگرے قاتلو اللذین یلونکم من الکفار پدی مسئلہ لگرے قاتلوہم پدی مسئلہ لگرے انفقو پدی مسئلہ لگرے عبد اللہ مالکم من الہ غیرو پے پدی مسئلہ بانی لگرے ابو مسئلہ جہاد باندی نکل من المرسلین دا لی گری دا اللہ چرت دی دا موسیٰ دا آدم علیہ السلام رواخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پر تذکرہ اوصل کنا مختلف زین کی دا لوی جماعت دا پیمندلی گلو میں فضلنا بازم ملا باز غرکری منگا زنی پدو کی پزنو نور باندی سنگے غرکری دا دا جہاد مسئلہ کی ذکر کر دا چاپ دن کی جہاد پر شید ہے غفر نسبت دا نور باندی غرہ دی دا جہاد مشروعیت دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت دا دوے میں نیمی رسورو شویدے صالیخ کالا پس نو دا دا ورون چپ دا چاپا دے کی جہاد شویدے مقرر دے شویدے دا دو مقام اچت تے داغون چپا ہو کے صرف دعوت و تبلیغ ہو اور دا جہاد مسئلہ پا کیسا نورا گری مقام داغون دے خدا داغو پا نسبت غردی و دا طول نلوی مقام دا رسول علیہ السلام ولی دے دا نور و مسئلو سرسرا تکمیل دا عنوان دا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی راضی انزحوک القتال زحوک مما نرم خوئن قتال قاتل نیم بلکہ قتال انزحوک القتال او حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا نبی الملحمہ نبی الملاحم زد غوخ دا غسول پیغمبرم دا غوخ دا طیول پیغمبرم زد جنگول پیغمبرم بوعثتو بالسیف ذو اصلی سر لے گلے شم اتسمعون یا معشر قریش لقد جئتکم بالذبح قریش واورا زمان سبا قسم پا اللہ کم زستاسا لالول اللہ راغلم لقد جئتکم بالذبح لالول اللہ راغلم دا تکمیل دا باب دا نبوت دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ شو اور دا غد امت پا ذریعہ باندے شو دا طولو نا ذکا غورا دے دا طولو نا دا امتن پا دیو جباندے غورا دے پنور امتنی کی دا سجاد ندے شے خود دے وروائی دا ختمول دا پارا کسان مقرر دی سی ارادتاً جہاد ختمی کتابون لکی رسالے لکی اخبارون کی مضمون ہو رکی آج سب پنا پو ہی باندی لگیا دی ادھا جہاد دا ختمولو ادھا پیرنگیان دا پارا خدمت کے اکار کی نا پو ہی باندی نیت نیک دے ارادہ نیک دا خود نفر کی چیز منگا دے خبری اثر سے پیدا کی گی تا اثر پیدا کی گی اگر تنی دیتے ہیں پنا پوئی لگیا دی خدمت دی بیجیانو کئی وامی کھا زنیو چی خبری کری اثر اللہ پخبرا سیتی ویلیو پخبری تا خبری کری اذهب الى فرعون انہو طاغا فقل حل لکا الى انت ذکا بے اثر خبری کری نی کتاب ورکو پدی کتاب بانی عمرو کئی خبری اثر کری وی جہادو کئی نو اگر اللہ دی طرف ویدخول الارض المقدسا پاک اسم کی تدن نشئی ورفع بعضهم فوق بعض درجات وچد کرو اللہ زنی پا نور بانے پا مختلف درجو بانے ورکرم انگی عیسیٰ ابن مریم لصاف بیانونا دائی اولی تخصیص کدی عیسیٰ ابن مریم دائی پا دیو جبان دیو کو عیسیٰانوی جہاد عیسیٰ منسوخ کردے علیہ السلام جہاد نشتے دے عیسیٰ علیہ السلام لوی ما پا دی بینات ورکلو سورت مائدہ کیوں ہوئی سورت صف کیوں ہوئی تورات ما رانو اور یوسف رانا تورات کے سو دے ذکر کری چی عیسیٰ علیہ السلام دے جہاد امر کر دے اور جہاد ہی کرے دے سو دے دا تورات کی ذکر کری یعنی دا دو چو تک ملعاد امر کرے زمانی تورات میں آج آتیت چو دوئی تاریخ کی لکری دی اور شتیب کے دے جہاد کرے ادوئی جہاد میں منکرو قرآن ہوئی نا جہاد کرے ہو فائیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین سورہ صف آخر کی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پورتہ کو تعلیمی کرے اور شاگردان جنگ شروع کو مقابلہ اکڑا عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی بولو شاگردان تھا میں تم کو بنی اسرائیل کے بیڑیوں کے پاس بیچ رہا ہوں تاسد بنی اسرائیل شرمخانوں کو چلے گم شرمخل کی بھی نہ صبح تو دعا وہ تصرے گئی اللہ جتا خوشحال کی ماں تسموایا نہ شرمخل کی بھی نہ شرمخ مناسب مقابلے اسباب پر سروڑی تاسو لیگم دے دیر پارا ذکر تفصیل دا غو کو مضبوط کرو منگا دے پروح پاک بائی ولو شاء اللہ مقتدر اللذین من بعدہم جنگی دریا چپست قانون باغینا چراغی بیانونا دین دین صاف راغل او پدی پاس آگو نہ من نہ جنگو نہ پکیت جہاد مقرر سو کہ چلے دو من رہے جنگو نہ منو را گئی لیکن اختلاف کو پدین اللہ کی زنیو چی مان را ہو زنیو چی کو فرقاؤ کہ اللہ اختر نہ بہت جنگی رہی لیکن اللہ کی تچواڑی اللہ اختر ادا یرید کہ اسلام پمر کی راشی اغوا راضی پر جہاد بانی پوزن نصیحتوں یواز نہ راضی اگر ضروری کار دے فرواز پاری پہ نہ راضی دے دے پوری صورت در سبقوں ختم ہو باب دا جہاد پدرے و عنوان باندھے تہذیب الاخلاق اصلاح دا عالم السیاست المدنیہ اور درم نمبر بانی تدبیر المنزل مسئلہ دا جہاد و قتال و انفاق ذکر سلا امثلہ سابقین امیر نیول ضروری شرائط دے انتخاب فرائض دا امیر تدی امتحان کو پمامورین باندھے حق دا امیر تدی اطاعت کو پمعروف کی منکر کی نشتے معروف کی اطاعت ضروری ہے امیر سے وہ انن با روڑے نہ خورائے نوچے تو دے اضطرار اور دا مرگ حالت تنی رسے دے روڑے خورا کو لناروا دی مجرم دے امیر وہ ابو میں نن نسکائے او بشتے رو جوم ندا چے تو مسترشین دا مرگ حالت تنی رسے دے او بسکل ناروا دی خلول امدول لوم ناروا دی نپا پٹا و نپا سرگندہ بانی نوچے دمر اطاعت کئی دا اللہ طرف ابو برے را دی اطاعت نہ کئی برے نہ را دی لگو کسان اطاعت کرو جالوتی مردار کا میدان ہو گٹا اللہ بات صحیح عمر کا دیر خلاف کرو نسو کرو آخر الحمدللہ شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دا دورید تفسیر دا کسٹ ملاوی دا فتح یاد اللہ دینی کسٹ اندی کارل سندر مولا ساخر نیرون منگی ورسوات دا قانی مدین دکان دا دین علاوہ دا شیخ القرآن مختلف مزاعات بیانات و حمد تفسیر تردی دکان دا تلاسی کے دیشی اللہ الا اللہ مقصود بیانی دا فدریو ترقو باندی صلو را آیتون کی دمختنی مضمون ختم و دزیم شورو و دسلم آیتنا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دفع شبہات سرا و داغی ختمیو کو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات دریم سبق شروع شو دریم سبق شروع شو دو جہاد انفاق تنظیم و آداب جہاد مسئلہ دیو سل وو یا ام شروع شلا دریو عنوانو بانی بیانیو شو حج مسئلہ ذکر شلا تنویران آداب ام بیان شو او بیا دا جہاد دریم دریو عنوان ذکر شو اول تہذیب الاخلاق دوم اصلاح دا عالم السیاست المدنیہ ودرم تدبیر المنزل دا کور دا جوڑول مسئلے دے دیتے رو رسولا علم تر سرا جوز الذکر شو تاریخ دا عالم مخکنیوم اید اتفاق نقطہ طریقہ دا انتخاب شرائط دا پارا دا منتخب او بیا حق دا امیر فرائض امیر دا منصبی سلورم سبق شروع کی الانفاق فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین پوزیشن دے کہ دے لزان کرول مال لگول ضروری دی گٹل پی نشے کہ مال پہ گٹاؤ خورا دی آیتنا دو سو سلور پن زستمنا انفاق شروع کی دا آخر پورے دا دری دیس آیتنا دی دریو کی دا صورت مقصد ذکر کرے دے فضل کتو الکتاب فضل کتو سورا دیر شو آیتونی کی انفاق دے نون فی قاف سی پا کم سیغا کی پا کم صورت موجود یہ نداغی معنی دیو حال نبلتا دیو صفت نبل صفت توتل لی انفاق دا شریعت پا جب کیوے لکی لگول دا حلال مال پا زیبان دے حرام مال لگول تو انفاق نہ ہوئی بے زی لگول تو انفاق نہیں بلکہ اسراف تو تبذیر تو ہوئی حرام دی ناروا دی پر زی باندے پر لکون روپو لگوا اللہ با اجر در کئی بے زی یو پیسو لگوا اللہ بدن تپوس کئی نہ شریعت کے انفاق دمال او قوائے بدنیہ کے اللہ کے مرکڑی دار ٹول دی اور زیادہ تر ذکر دا انفاق دمال کی گی اور داغے مطلب زیبانی حلال مال لگول حرام تو انفاق نہ ہوئی اور نہ پاگے اللہ ثواب ور کی بلکہ عالمان دا ہوئی اعطى الحرام ورجى الثواب يكفر حرام قطعی معلوم متورک پنیر دا ثواب بانی ہوئی کافر دے ذکر شریعت دا مقتضا خلاف کار کے دا اللہ رب العالمین دا مرضا خلاف کار کرے دے کافر کی جی پی صحیح مال فزیبان دے لگول دا دے انفاق نو قرآن دا مسئلہ ذکر کئی اور دا دے سارا مسئلہ توحید بیانی پدرم دلبانی بیا دے انفاق طریقہ شرائط کی ورکولو کی مال کی زی کی وقت کی دیر طولو کی بیان کی پلی طریقہ بانی دا ورکولو نو رستو دا مال ہم تا طریقہ ذکر کی تیر دے پا بنشا دا بالکی گی دن بالکو رہی گی چی انفاقی انفاق کی گی جہاد بکی گی جہاد کی گی نور لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ مسئلہ با پاتی کی گی دنیا کی ایماندار رولا گوائے دا غصنا چی در کریمی دیدلا رزق حرام تویلشی و کنشی لیتا سبویلی علیمان دا کلامو کی اختلاف دے حرام بانے دے اطلاق در رزق کی گی و کنی کی گی معتزلوی حرام رزق ندے رزق ویلشی ما ینتفع به الحیو الرزق ما ینتفع به الحیو حرام دیو که حلال دی او دا حرام با اللہ تپوس کی سزا بور کئی او پا حلال باندی با اجر ور کی ثواب بدل بور کئی رزق دی ینتفع به الحیو او لگو اید آگنا چی در کریمی دلا مکی در اپلون در سیرو دی چی نبی خرطول پا رہی کی انوے پارے کی پالن دوستانی یارانی بے ذکر کرو دا گٹ ذریعہ عموماً بے دا نو دا بے پا مانا دا تجارت پاندی اللہ خرطول پا کی نشتے آسل بدی خرطا کا نیکی واخلا یا بدی دا خو نیکی واخلا نشتے پا کی تخرطول انو پا کی آسل شتے انو پا کی دوستانی پالن شتے والا خلا انستے یارانی پالن دا خوشتے قرآن وی داشتے جو نفی چرتا کئی نفی پدی مقام بانی کئی دکا مسئلہ دا اصول بیانی کی مسئلہ دا عقیدو بیانی کی عقیدہ کی مرگرتیا نشترے نو پلار دے زوی دا پلار پکار نلگی رو درور پدی بانی نلگی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا پیغمبر زوی دے کنعان دا نوح علیہ السلام وہی دلی بارکی بنوئے تاسول رسول دی صورت کی لا تسأل عن اصحاب الجحیم دو زخیان برا تا دعا ام نکے دو زخیان برا تا سوال ام نکے چی پہ اوی بخا موافقہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا پیغمبر ایماندار کافر اللہ بدعا نہ کئی میں نے کہی رہا چھو کفر مردی نو دغل تکی خلا دوستانی یارانی نشتے پال پا دین کی مرگرتیا دوستی دنے کانو خلکو دا سبب دا نجات تے دنیا کیم اللہ رحمت کی پا آخرت کی بم شفاعت کی گی نو نفی دا دوستانی ردغ کرے رہا چکم خلکو گن رہا انیشتے بکیتا رہا چاہ دا پار اخلاس اول چوک دی راشی بل اخلاص کی تا سمخ کیوں لستم دو دیا لا یخوض منا عدل و لا یقبل منا شفا منت دا چانشی قبل ورنو پکار را دی دا اصول مسئلہ دا پرو ہونو دا انمان ان کی دا دی مسئلے خاص دا غدیدیاتی کہ ان کی رضان سرا کما مسئلہ دا غی نمان ان کی اللہ لا الہ الا ہو سر لے بودے مخبر را نمن ان کی بھیا کنا عبد بھیا کنستائن نمن ان کی دو عبود ربکم نمن ان کی لا تعبدون الا اللہ نمن ان کی لا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم نمن ان کی دو قیامت نمن ان کی دو پیغمبر نمن ان کی دو کتاب اور نہ من ان کی دا دعوت و تبلیغ اصلاح دا عالم دا پارا زان سمول دا عالم سمول لکور سمول نہ من ان کی دے دی خاص دعوتی جاتی کہ ان کی ولی جاتی کہ ان کی دی ذکر دو لا الہ الا اللہ نہ منی تفصیل دا جے نہ منی دا ذکر دی جی کافر دی اللہ لا الہ الا ہو درہم ذلبانی مسئلہ مصرح را را اول ذلو اعبدو ربکم درہم ذل الہکم الہ واحد او درہم اللہ لا الہ الا ہو درہوارا زیا کو جدا مقصد ذکر شہدہ اول اعبدو ربکم کے نفی در شرک جاتی دیو فغیب یو اللہ پیگی نبل حق درہ مدد سوال یو اللہ تدہ نبلتا حق دا خدائی تعظیم دی یو اللہ دینا نبل دین دلی چیزی کرکار اللہ لا الہکم الہ واحد دا دید پاک دے چی حق دا مال دا ورکولو دا خیرات کولو دی یو اللہ پنم دینا نبل قلوب ما ذکر اسم اللہ او دا سان تیمان اکر انما حرم علیکم المیت تتودم پاکی کی ما احل بھیر غیر اللہ ذکر کلو درہم دل مسئلہ چیزی کرکی اللہ لا الہ الا ہو دا پدی عنوان ذکر کی کہ قیامت کے دن خلاصون نشترے رچا پر جوڑ بانے خلاصول پر قیامت کے دا اللہ پر لاس کی دا اللہ پر اختیار کی دی نتو قضائی اختیاری چما بسو خلاص کی دا اللہ سو بمیمو نسی دا لمنی بمیمو نسی او ما با جولے کی واخری بیابا ما تا فیدر او رسی قرآن وی نشت دے شفاعت تا چه کم خیال لے شفاعت پا دغا عقیده بانی نشت دے ما مخیمی و ذلویلو دا خیال که اصلاح ہے قرآن شفاعت منفی کئی هم رد کئی او قرآن دا شفاعت اثبات هم کئی نو دورو که فرق دے یو شفاعت تے دا عام و خلق و عقیدہ دا مشرکین دا اول راستے قرآن دا دا عقیدی رد گئی یو شفاعت تے دا قرآن و سنت ثابت کرے و قودلے آغا شفاعت شتے و دا غیر پارا شرائط تی طریقہ دا سورت یونس کی بمعبی بین ندلتا یہ مسئلہ رضی پاری دکھا کر مل فرق بین التقوی والبر والاصلاح تقوی ہوئی پریزتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نتپوس کرو وی تقوی ستا ہوئی کعب الاحبار تو امیر المومنین تچا تپزانگل کی بوٹو کی سرے بیدی تاویل چا تسرولی یا پلار بانے وی آو وی سنگل جی سرے وی ضرور کی دان تا طول را طول کری او کل داسی کگی دیو بوٹی نظان خلاص ہے کل بل طرف تا کگی نظان نبوٹی نخلاص ہے وی تقوی دا غرا ضرو کے رون گاڑا زان کلک کا دے طرف تو ہم گنا دے دے طرف تو ہم گنا دے دے دین رمضان بچ کو دین رمضان بچ کو تقوا مان پرہیز کو زان بچ کو لم مطلب یہ سرے د مناہی و نظان ساتل بر نیکی تو یہ نیکی گی نیکی مانا اتیان پا عوامر و باندھے جامع کلمہ ذکر کرے گا احسان اتیان پا عوامر کی او منع انتحاد نواہیونا پا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتابد اللہ کانک تراہ فا ان لم تکن تراہ فا انہو یراک نیکی کئی خوچ رنگ پکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دبت و نظان بچ کئی خوچ منک پدی منکی دی رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انتحاد نواہیونا پا اتباع سنت او اتیان پا اوامر بانے پا اتباع سنت بانے کناغا بیاون بدی گی نو بیر مطلق نیکی خکار اتیان پا اوامرو او احسان پا دے چی اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او اذا مرتض حکم دے اذا ارتد در سن محامن ایضاو ایضاو عمرو ایضاو ما ایضیو عمرو املا دے مسئلہ کی اختلاف دے در متحدینو چه دو یو ذره مرتب سنو اعمال مخکنی اوسو برباد سو کنا پاتی دی رزون علماء قول داره چه اعمال برباد سو یب تا دی اوس بده رسار اعمال کنی او داغی فرق نتیجه دی دی اختلاف نتیجه دارا دم اسپخین پاول وقتی مرتب سو العیاذ بالله نماز پخین وقت لانا دے ختم سے مجھے کرو مجھے کرو مرتض تو نماز پخین وقت لانا دے ختم سے ایمان ہرا اور بیا مسلمان تو قسمت خو الحمدللہ بیا مسلمان تو دغه مانزه یاده پشتے او کنیشتی وی دمانزه یاده پشتے ذکر وقت پاتی دے ادھے راستی دے رکوشی کی ایمان روڑے نو وقت پاتی دے کم چی عملون زائر نسو وی آغا عمل دے پاتی دے و قول صحیح ندے صحیح قول لائے چی مود پشتے وقت پاتی دے بیا بیکی پاتی عملون چی وقتیم ختم شدے ختم دیو که پاتی دی قولان للعلماء مصححان ستا کم خوخی اربان عمل کوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نفی دا شفاعت تا پارا مسئلہ توحید ذکر کی اللہ نشتے سوک الہ بید آغانا سوک وزت دا الہ مانا سکے نشتے سوک چی دا غد حکم پماتولو جہاد فرض کی گی دا سی سوک نشتے چی دا غد حکم پاتی شی اور حکم دا جہاد شی لا الہ الا ہو نشتے سوک چی دا غد پنمانی مارو لگو لیشی اللہ ہو بید اللہ اللہ اللہ لا الہ نشتے چما نفتو کلیشی شکرانا ورکلیشی پنمانی اللہ ہو بیر اللہ بیر آغانا سوک پا عالم کی نشتے دلوی نلوی پنمانی منف نشی کولی داغا پنمانی تشیخ خیرات نشی ورکولی لا الہ اللہ ہو ولی نشتے دلیلون مسئلے پارا العقلی یہ اشتمی آج کی چویلو مدلو الہ حکم الہ واحد کی مطدر دلیلون ذکر کی دلتم دلیلون ذکر کی دا ولی برتوک نشتے ذکر دی صفت والا توک نشتے الحیو جن دے رہے چی مرد پین راضی مرد پین راغ رہے طول مخلوق نو نشتف یو اللہ دے چی وو او دے او ایبا دوے مدار طول مخلوق چشتر شوئے دے نو بیا پی زوال راضی الحیو اللہ دے چی زوال پین راضی سور فرقان کیوئے الحیو اللذی لا یموتو جندیا چمر پین راضی اپا مخلوق بانے زوال راضی موسیٰ علیہ السلام بارکی یقین او بوڑک لاس کے انسا دعا اللہ سنو کی دعا گلہ سنو نیولو یہ گورے تو ہی نحلک مبرد موسیٰ علیہ السلام پا بارکی دا پیغمبران علم پا ذات تا اللہ رب العالمین پا صفات تا اللہ رب العالمین او پا قدرت و کمالات دا اللہ رب العالمین دا ابتدانا دا اول نکاملی صفات دا اللہ کی اغوط جہل نئی موسیٰ علیہ السلام پا دین نلی پو دے پیغمبر کی اللہ بانی غفلت نرازی اللہ بانی عقوب نرازی او یہ بارہ کی تفوستو روایت غلط تے پس دا عدرت خبر دا بند دی عزمی اختو کی نیوش پا بدا حفاظتو نکی او بیا طول مر عدد مر اللہ عالم اللہ بانی غفلت نرازی الحیو جوندے رہے کہ تو قسم غفلت پین رازی نمارک انو غفلت حدیث کی دارہ ذکر رسول اللہ علیہ السلام لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دمارک سخت پو مار آلے زوال چی پین رازی اگا یو ذات تا اللہ رب العالمین دی ابو بکر صدیق پر خطبہ کیم داویلو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرد نبوتنا اور سرد ختم نبوت دا مقام نا دا دنیا نا دا اللہ دے چی پاغمانی فنا نرازی زوال نرازی الحیو دو نخشولی دو دلیلونا مخلوق زان نشی ساتھ لینو بلبسو ساتھی تیسی زوال زیاد شی نسترگی بیا نتنگی روزی تو چا تواغا با بیارا غردی بیاو چا تواغا بیا برا غردی کارا با وی خون بکاری گیا او نابا پکی تو مکولی شی او حقیقت دا حال وانی پورا نکوی گی ابتدا دا غفلت مامونو خون غفلت من نرازی پا اللہ بانی نام المستغرق اپا مخلوق بانی پر نام برازی خوب مرازی نبی علیہ السلام سرد دا غنا که دا نبوت خواسته داوا تنام و عیناو ولا ینام و قلبو سرگی و دی خوزره ویخ ده رسول علیہ السلام پزلو مدسو پسترگو دو پزلو خو ارادہ داو چی دلتا بلگ آرامو کو مدبو کن زبا روانی گو بیا مدسو بلال پل اخت تکیاو والا کو شملا سے دوست تکیاو والا او مشرق تا مخرے چکل سو پیدا سر گنجی جی نظب دو بے قوم نو بلال صاحب چکل اوکھ رہا کیا بولا نو دیم توت شو توت سو نو دشو نور راو خود در طول نولنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را پاسے غجی اوکو وی پاس آئی تاچی زستا سو سوکے کو ما ناغیو یا رسول اللہ اخذ بی نفسی اللذی اخذ بی نفسی چاچی تو دکڑے و غزو دکڑا ما نما دیکھ سو اختیارو وی پاس آئی ان هادا وادن بهشویه شیطان دی تنگی کی شیطان سر زیاد تے سو مانا مدر نہ پاتے جو کہنا دا شیطانی اثر و دا غفلت نتیجہ دا روان شو مخ منزل کی موضوع کو قضا پر جماعت باندھے نہ پیغمبر علیہ السلام نور دشے خوب غفلت را رہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم خوب پیر راضی او بل ادام دا ای کیو دا اللہ دے اختیار دا ٹولو آؤ چپاس مانون کی دیوا ٹول چپاس مکہ گیری مختار اللہ دے قدرت والا اللہ دے دا مخلوق لاس کی اختیار نہ ہو دا انبیاء پلاس کی اختیار نہ ہو دا صلحاء پلاس کی اختیار نہ ہو دا شہیدان پلاس کی اختیار نہ ہو چاچی جوڑی کڑی دی قصے دروغ دی او کس صحیح دی نا وقتی خبر دا معجزہ دا یا کرامت دے او معجزہ و کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی مولانا تانیوی رحمت اللہ علیہ پل کتاب بوادر النوادر کی بنیادی طور مسئلہ ذکر کر تفسیری کر دے بیاداوی کی معجزہ اور کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی نہ دبندہ پر کسی جوڑ سرے نہ بیالا پاتی انفن کی ختم شی سعدی رحمہ اللہ یعقوب علیہ السلام دو واقعی نتیجے ذکر کئی کیا کیا کرے زوی پہ سے جڑل نو خبر ادھے مصر نہ قافلہ را بیالا شلو انی اجدو ریح یوسف لولا انتو فندون دا سنگ قصہ دوئی نارا نتیجے ذکر کئی یعقوب علیہ السلام پہ خلے ادھے سوال جواب پہ طریقہ بانے یکی پرسید ازا گم کردہ فردن یکی پرسید ازا گم کردہ فردن کہ روشن گوہر پیری خرد من چا تپوسو کو وے او خیارا دست تپوسی چنو کو زمسترش بوئی پیراہن شمیدی چرادر چاہ کنا نشن دیدی دمسر نبائی بین لگے دو استا خواہ کی بکوئی کی پروتا چلے بکڑے وکڑے تا ناوری دینے دیدی جواب ورکی ازا جواب دو قرآن والا دی اگوئی گہے برطارا میں اعلا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم کلا پوچت دے لکا چناسم کتت سنکوم نہیں نمائی یعنی اللہ دا غوصر پوہ را کی گہے بر پشت پائے خود نبینم کلا دا خپے پشابان تشین نہیں نمائی دا حالات تھی دی معنی بانی ذکر کی چھ موجزہ و کرامت نہ دائمی ہے اور نہ اختیاری یا اختیاری نہیں یا کسی دروغ دی یا معجزہ یا کرامت پہ بنا باندھی نہ تو اختیار دے واللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ استفام تعظیم چوک دیا غاٹ لوئے چخلاص اولو کی اللہ سخد چاہ نہیں شکولے استفام دے انکار کو مانا لیسا احد یشفع عنده الا باذنہ نشتے چوک کی منت کی دے چاہ دفارا اللہ سخا لیکن چا اللہ اجازہ کری یشفع عندہ چخلاصولو کی ویلو کی سفارشو کی اللہ سخد چاہ دفارا لیکن فس دے جازے دا اللہ نا نو تقسیم ہو کو کنا شفاعت بغیر الاذن شرکی عقیدہ اندوانی عقیدہ نشتے قرآن و حدیث دوارا نفی کئی اور شفاعت بالاذن دا دا موحدین و عقیدہ معزون فی دا قرآن و سنت اجماع دا امت تقدی باندی اغش کرے او دا ولی شفاعت باغت و قول شی چی دا مشبولهو دا حالاتون پورا خبری دا اغا دا حالاتون پورا خبری چی دا زلو مصاف دے عملی مصاف و غلطی چی نا پا غلطی شوی دا وزد و عناد ندا کرے نو دا علم چاسا خشتے بیدال